gotta feel at ease, need to be free from pain, go insane, my heart aches, yeah. Sometimes vocabulary runs through my head, the alphabet runs right from A to Z, conversations, hesitations in my mind, you got my conscience asking questions that I can't find. We gaan praten over de week van de jonge mantelzorger. En dat doe ik met Rietje Seijnen. Ze is coördinator van JMZ Pro. Dat is misschien een vraag die meteen klinkt. Maar eerst maar even welkom in de uitzending. Ja, dank u wel. JMZ staat voor jonge mantelzorgers. Ja. En Pro staat voor professionals. Wat zijn jonge mantelzorgers? Wat de leeftijd hebben we het dan over? Ja, we hebben het dan over kinderen en jongeren tot 25 jaar. Die opgroeien... In een gezin of waar een naaste woont met een ziekte, beperking, psychische aandoening of een verslaving. Want dat kunnen zelfs kinderen zijn dus? Ja, dat kunnen ja. zelfs kinderen ja, zijn. Ja, want we ja. hebben het beeld van de mantelzorger die een beetje een zus of een broer is van een oudere. Maar ja. De jongeren zijn dus ook daarmee bezig. Ja, dat ja. klopt, dat klopt. Dat is nog niet zo bekend, denk ik. Vandaar die week van de jonge mantelzorger. Ja. Die week van de jonge mantelzorger die is er inderdaad opgericht om meer bewustwording te creëren voor het feit dat er inderdaad ook kinderen en jongeren zijn die opgroeien met een naaste, met een ziekte of een beperking. En dat dat impact heeft op hun leven. En dat is toch wat veel mensen zich niet realiseren. Nee, dus de bewustwording is daarin heel belangrijk. Wat gaat er gebeuren ja. tijdens die week? Tijdens deze week is er met name een social media campagne. Vanuit het landelijke team van de Week van de Jonge Mantelzorger. En daarnaast doen heel veel lokale organisaties. En dan moet je denken aan welzijnsorganisaties die zich in gemeenten bevinden. Die extra aandacht besteden aan deze groep. door allerlei activiteiten te organiseren voor deze kinderen en jongeren zelf, maar ook soms voor professionals of ouders, om ook die bewustwording te vergroten. Iedereen die opgroeit met een naaste waar iets mee aan de hand is, hoeft ook dingen te doen. Mm-hmm. Dus wij zeggen altijd, kinderen die zorgen soms voor, dus soms moeten ze wel, hè, extra boodschap doen, in de huishouding meer meehelpen dan een ander kind. Mm-hmm. Maar wat net zo goed meespeelt, is dat deze kinderen zich zorgen maken om degene die iets heeft. Of zichzelf wegcijferen om maar niet tot extra last te zijn in een gezin waar de belasting al groot is. Ja. En die twee dingen zie je natuurlijk aan de buitenkant eigenlijk niet. Want dat speelt zich vooral af in het hoofd van dat kind of binnen het huis. Ja, kan de omgeving van zo'n kind of zo'n gezin een steun zijn? Zeker, zeker. Ja, dat is ook wel echt een oproep binnen die week van de jonge mantelzorger. Iedereen kan iets doen voor deze kinderen. Wat we vaak terug horen van deze kinderen en jongeren is, de aandacht gaat eigenlijk altijd uit naar degene waar iets mee aan de hand is. Dus ook door mijn familie of op school wordt er vaak gevraagd, hoe is het nu met je moeder? Hoe is het nu met je vader? En er wordt eigenlijk nooit naar mij gevraagd, hoe is het nou met jou? Ja. En de boodschap is duidelijk in de week van de mantelzorg, maar daarna ook natuurlijk. Juist, juist ook in de week daarna. Of in de weken in de, daarna daarna. Ja, klopt. Ja. Mensen die meer willen weten, kijk even op de website. Ja, kijk even op de website van JMZ Pro. Daar staat sowieso meer informatie. En daar kun je ook nog organisaties vinden die in jouw regio jonge mantelzorgers ondersteunen. Mm-hmm. En daarnaast zijn de materialen uit de week van de jonge mantelzorger, die je ook dus zelf zou kunnen delen, als je dat wilt, te vinden op de website van www.weekvandejongemantelzorger.nl. Dat is de site waar je dan kan kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat met alle acties die er zijn voor de komende weken. Ja, dat is in ieder geval duidelijk, dat de jonge mantelzorger die week centraal staat, maar eigenlijk het hele jaar door aandacht verdient. Ja, zeker. Dank u wel voor het gesprek. Rikki Seijnen, coördinator van JMZ Pro, over de week van de jonge mantelzorger 2025. 2026 weer? Ja, weer van 1 tot en met 7 juni. Oké, dan kunnen we daar alvast rekening mee houden. Maar kijk eerst even naar de jonge mantelzorger die op dit moment bezig is om het allemaal goed te regelen. Dank u wel nogmaals. Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. L'amour dans la vie,

Beste mensen, de column van deze week die gaat over het adviesraad sociaal domein. Sinds jaar en dag hebben gemeenten adviesraden in allerlei vormen. Van cliëntenraden naar gebiedstafels en nog veel meer. En hoewel het natuurlijk formeel juridisch niet zo is, dat snap ik ook wel. Maar ik vind zelf de bezwaarschriftencommissie, de rekenkamer, de ombudsman. Die hebben ook een adviesraadfunctie in zich. Dat is niet hun primaire taak, maar ik laat me wel graag adviseren en corrigeren door deze organisaties. De adviesraad Sociaal Domein is echt een pittige kluif. Die adviseren gevraagd en ongevraagd. En ja, ook ongevraagd maken ze 100% waar. Het college van burgemeester en wethouders over in principe alles wat het sociaal domein raakt. Armoedebeleid, dat is logisch. Leerlingenvervoer, belangrijk. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld gekeken naar de cultuurvisie. Dat vind ik mooi. Je moet natuurlijk wel ergens voorkomen dat het hele leven het sociaal domein wordt. Seniorenhofjes in bouwbeleid, ja. Het raakt zoveel. Taal kun je ook nog noemen. Deze week spraken we als college en een deel van de directie, een aantal meest betrokken ambtenaren, met de hele adviesraad. Grote club, ze presenteerden hun jaarverslag. En behalve dat dat een verantwoording is, is het ook echt heel informatief. De adviesraad, ja, die hoort er dus ook al zo lang echt bij, dat je zou vergeten dat het een van de belangrijkste, meest voorname vormen van participatie is. Uit de gemeenschap, die ambtenaren, bestuurders en politici, gevraagd en ongevraagd op hoog niveau in kwaliteit. Daarvoor heel veel dank. De doop ligt voor het grijpen, ik hoef er echt niet voor om. Om van de hoeren maar te zwijgen, die ik overal tegenkom. Zelfs de allermooiste stranden zijn aan mij niet besteed. Ik hoef geen reis naar het Walhalla, op advies van een profeet. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen guru, god of paradijs. Zolang je bij me blijft, ik kan een sekslijn bellen, maar ze spelen zo slecht. Mijn verhaaltjes laten vertellen, ik doe het liever recht. Al zullen roem en carrière nog zo lekker smaken, ik loop gewoon veel liever met jou de blitz te maken. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen guru, god of paradijs. Zolang je bij me blijft. Er zijn duizend manieren om te vluchten, als het even niet zo lekker gaat. Maar geen roes of zelfs de meest exotische vrouw haalt het uiteindelijk bij jou. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis. Zolang je bij me blijft, hoef ik geen guru, god of paradijs. Zolang je bij me blijft, zolang je bij me blijft, zolang je bij me Dit is de late avond van Norbert Ketting. Help me, my God, this got messy. Least I got the best seat, 'cause we put on one hell of a show. Waiting, I just keep on waiting for the final curtain, 'cause I just can't let go of your love. Still got time for me to stop it. It's like a part of me was wanted. It's why I'm not running from it. Can't escape this blowing up in my face. So why can't I stop it? Still got time for me to stop it. It's like a part of me was stopping. That's why I'm not running from it. Crazy late nights in the city, drink until you hate me. Let you go. But hold on, why do we still hold on? Think that we should move on, but we're too scared of being alone. Met Slow Grenade uit 2020 en daarvoor de Jazzpolitie met Zolang je bij me blijft uit 1993. Zometeen ons laatste onderwerp voor vanavond in de late avondshow. Liefde voor jezelf. Ja, hoe doe je dat? Eerst Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You uit 1972. Thing that you do. Je soms onzeker of vind je het moeilijk om voor jezelf te kiezen, je grenzen aan te geven? Daarover praat ik met Melissa Hogeveen. Welkom Melissa. Dankjewel. Melissa, wat is jouw betrokkenheid bij dit onderwerp? Als grenzenexpert leer ik mensen eigenlijk hoe ze grenzen kunnen herkennen, aangeven en bewaken. Op zowel fysiek, emotioneel als energetisch niveau. En ja, dat doe ik in zowel groepsverband als individueel, op werkvloeren, op groepen, ja, noem het, bedenk het zo gek, want grenzen, dat raakt iedereen. Is het belangrijk dat je je grenzen bewaakt, je grenzen herkent misschien zelfs al? Ja, grenzen begint als eerst bij het herkennen. Want we kunnen zeggen, ja, ik vind dat je grens moet aangeven, of je hebt mijn grens bereikt, of ik loop over. Maar om dat te weten, moet je eerst überhaupt weten waar je grens is. En daar ga ik dus met mensen aan de slag. Hoe herken jij dat eigenlijk? Want als je het herkent, dan pas kun je het aangeven. En wanneer je het kunt aangeven, heb je de volgende stap, het te bewaken. Want dat is ook nog zoiets. Mensen kunnen vaak hun grens wel aangeven. Of, hè? Maar bewaken is een ander ding. Weet je? Stel je voor dat iemand heel erg leuk is en je geeft een grens aan. En we weten allemaal, dan zijn onze grenzen iets minder rigide. Dan laten we heel makkelijk over onze grenzen heen. Ik wou net zeggen, grenzen kunnen soms heel erg flexibel zijn. Ja. Ik denk ook bijvoorbeeld aan werksituaties, maar ook in relaties. Ja. Als je heel erg graag iemand wilt pleasen en je denkt, dat andere doel is hoger dan mijn eigen grenzen. Mm-hmm. Hoe kom je er nou achter dat je eigenlijk te ver gaat en dat het voor jezelf nadelig gaat uitpakken? Hoe kom je daarachter? Heel kort gezegd, als je voelt dat iets je meer energie kost dan dat het je oplevert. Of dat iets je begint te triggeren. Dat je denkt bij jezelf van, huh? Dat voelt niet oké. Okay. Het begint eigenlijk ten alle tijde als eerst bij je lichaam. En als je daarmee leert werken, je lichaam werkt als kompas. En als je dus dingen leert signaleren, dan kun je vanuit daar kun je zeggen, hey, iets voelt wel of niet prettig. En moet ik daar wel of niet iets mee? Heb je het idee dat je grenzen bewaken, dat het tegenwoordig moeilijker is dan vroeger? Welke rol speelt bijvoorbeeld de omgeving daarin? Misschien je werk, je relaties? Ik denk niet. Kijk, met mij in dit leven op dit moment wordt het niet moeilijker, maar makkelijker. Want ik leer mensen dus hoe ze het kunnen herkennen, ja, aangeven en bewaken. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je daar veel minder bewust van bent, dat alles gaat zoals het gaat. En dat je er dan later pas achter komt van, hey, dit is wel of niet prettig. Als mensen bijvoorbeeld al met een burn-out thuis zitten of helemaal opgebrand zijn. Of voelen dat ze niet meer blij zijn in de relatie omdat ze te veel incasseren. Of juist de balans tussen geven en nemen is weg of die is vaag. Daar werken mensen dat wel vaak aan. En dan kun je inderdaad zeggen, is dat in deze tijd anders? Of moeilijker om je grenzen aan te geven? Nee, want er zijn heel veel meer handvaten om te leren hoe je van jezelf kunt leren houden. Want grenzen is eigenlijk een vertaling van zelfliefde. Als ik goed voor mezelf weet te zorgen, dan ga ik uit zelfliefde de juiste keuzes maken. Hè? Want zelfliefde is eigenlijk een werkwoord. Het is niet een random woord. Maar het is zelfliefde zijn de dingen die je voor jezelf doet, die je een goed gevoel gaan geven over jezelf. Aan welke groepen denk je nou speelt dit vooral? Want jongeren staan natuurlijk onder druk. Social media, de lat ligt hoog. Maar ook als je wat ouder bent, je wil een huis kopen, je moet een carrière maken. Welke groepen mensen hebben nou eigenlijk moeite om hun grenzen te bewaken? De mensen die het lastig vinden om met hun grenzen te werken, laten we first of all duidelijk hebben, iedereen vindt het soms lastig om met grenzen te werken. Hè? Misschien kan jij heel goed je grenzen aangeven op je werk. Maar vind je het bijvoorbeeld veel lastiger om je grenzen aan te geven in je vriendengroep? Hè? Je weet het niet. Maar de mensen die het meest last hebben van grenzen of dat moeilijk vinden, zijn toch wel vaak de mensen die lastige jeugd hebben gehad. Omdat hun grenzen niet zijn bewaakt, zeg maar. Laten we zeggen dat kinderen een hele lastige opvoeding met hun ouders hebben gehad. Dan betekent het eigenlijk al dat je als ouder zijnde over de grenzen van je kinderen bent heen gegaan, maar je kinderen gaan zich compenseren. Ze moeten netjes gedragen, want anders krijgen ze straf, bijvoorbeeld. Ja? Dan kan je zeggen, ja, maar je moet je kinderen toch een bepaalde sturing meegeven. Dat klopt. Maar je moet je ook bewust van zijn dat de dingen die jij doet als ouder zijnde, dat het een effect heeft op kinderen. Ik zeg niet of het goed of slecht is, maar het heeft een effect op jouw kinderen. Hoe ga jij te werk en hoe kunnen mensen je vinden? Om eerst te beginnen bij hoe kun je me vinden? Hoe ga je te werk? Oh. Ja, op al mijn socials kun je me vinden onder melissahoogveen.nl. En dat is tevens ook mijn website. Dus daar kan iedereen terecht waar die vraag heeft of whatever. Ja. Maar hoe ik eigenlijk te werk ga. En dat hangt dus vanaf of mensen één op één begeleiding nodig hebben. Of dat ze zeggen, hey, ik zou graag willen deelnemen aan een workshop waarbij je dus gaat leren herkennen, aangeven en bewaken. Nou, dat is de red flag game die ik heb ontwikkeld. Dus zo'n workshop waarin je echt fysiek aan de slag gaat met elkaar, is essentieel om uiteindelijk informatie om te zetten naar kennis en handvaten. Dankjewel. Heel veel nuttige informatie gehoord. Dankjewel Melissa Hoogeveen, coach en begeleider in het vinden van je grenzen. Dankjewel. En jij ook. Dankjewel Tilde Cox en ook Herman de Bruin natuurlijk. Dankjewel voor de bijdrage. We gaan eruit met The Carpenters Close to You. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer woensdagavond. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken. Werk ze en een goede wacht. En kijk eens op www.delaateavond.nl. Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls follow you all around, just like me, they long to be close to me. Like me, they long to be close to you.